Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Płonie jeden z budynków na terenie dawnej cukrowni w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. Wewnątrz są chemikalia. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych ma nowego szefa. Do polskiego ZOO po wielu latach powrócą lwy. Trwa gaszenie pożaru magazynu po byłej cukrowni w Chybiu na Śląsku Cieszyńskim. W jego wnętrzu znajdują się pojemniki ze śmieciami i chemikaliami. Wójt gminy Chybie, Janusz Żydek, zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach. Zapaleniu uległy resztki szmaty, jest taka cała hala składowiska, również traktowany jako materiał niebezpieczny. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców terenu przyległego do cukrowni Rafinerii Chybie, żeby nie otwierali okien, nie wychodzili z domu, jak tylko mogą, nie patrzyli, nie zaglądali, ponieważ trwa szeroka akcja gaśnicza, jest tu bardzo dużo straży, jednostek policji, a zagrożenie jest bardzo poważne. Dym może być szkodliwy, dodaje wójt. Same szmaty, które się palą, ścinki materiałów również spowodują zanieczyszczenie środowiska, co również może wpłynąć negatywnie na nasz stan zdrowia. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 20 zastępów strażaków. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4 między Brzegiem a Opolem w kierunku na Katowice. Jest korek długości około 5 km. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trasa korkuje się w miejscu, gdzie prowadzony jest remont nawierzchni. Prace na prawym pasie powinny właśnie się kończyć. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel został nowym przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Waldemar Andzel ma 47 lat, członkiem Sejmowej Komisji jest od stycznia 2018 roku. Poprzedni szef komisji Marek Opioła został odwołany ze stanowiska po tym, jak w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego użył w swoim spocie policyjnego śmigłowca Black Hawk. Przeciwko nagraniu zaprotestował komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Zażądał wówczas usunięcia spotu z sieci, tłumacząc, że policja jest apolityczna, a funkcjonariusze nie mieli wiedzy, że śmigłowiec będzie użyty w czasie kampanii. Poseł Opioła usunął materiał z sieci i przeprosił za jego publikację. Służby graniczne przypominają, że przekraczanie granicy może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązuje całkowity zakaz wejścia i przebywania w pasie drogi granicznej. Nie wiedziała o tym rodzina z województwa lubelskiego, która chciała pospacerować w strefie przygranicznej w Sępopolu. Wszystko zarejestrowały kamery Straży Granicznej. Małżeństwo z dziećmi podróżowało autem po Warmii i Mazurach. Gdy znaleźli się w rejonie pasa granicznego, postanowili pospacerować, ale jednocześnie przekroczyli granicę. Po sesji zdjęciowej odjechali. Poprzez monitoring funkcjonariusze ustalili właściciela auta i telefon kontaktowy. Mieszkańcy powiatu ryckiego musieli zawrócić z trasy i złożyć wyjaśnienia. Przyznali, że nie zauważyli tablic informacyjnych i nie mieli świadomości, że obowiązuje zakaz wejścia i przebywania w pasie drogi granicznej. Straż Graniczna przypomina, że na odcinku polsko-rosyjskim przekraczanie granicy państwowej może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Przypomina również, że obowiązuje całkowity zakaz wejścia i wjazdu na pas drogi granicznej. To jest odcinek 15 metrów, licząc od granicy państwa w głąb kraju. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Opolscy radni przyjęli uchwałę o przekazaniu dodatkowych 4 milionów złotych na budowę wybiegu dla lwów i tygrysów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Wielkie koty ostatni raz można było oglądać w Opolu przed powodzią z 1997 roku. Temat budowy nowoczesnego wybiegu dla tygrysów i lwów w opolskim ogrodzie był podnoszony od kilku lat. Do tej pory kosztem 5 milionów złotych wykonano część konstrukcji. Dziś radni Opola podjęli uchwałę umożliwiającą przekazanie na dokończenie budowy kolejnych 4 milionów. Władze ogrodu zoologicznego mają nadzieję na ściągnięcie do Opola tygrysów i stada lwów afrykańskich z nadzieją na ich rozmnożenie. Prace przy budowie obiektu powinny zostać zakończone w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na północy opady deszczu, które na Pomorzu mogą być dość intensywne. Nad morzem silny wiatr. Nad ranem od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 11 na Podlasiu i 14 w centrum, tylko na Podhalu 5 stopni. Jutro od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

bıktım artık ağzımdan düşe yazdı. Kendime çekili düzendiremem ben de. Keramet olsa çıkar sakalımda kim artı. Bileklerimdeki sargı kanamaya kelepçe kurnaz kandırdım. Karartılardan düş basları patlat bir cümbüş. Saat aylı geçip beş geçiyor İstanbul'u gündüz. Tenha kaldırımın çığlığı beni ezecek insan bulurum dümdüz. İhtiyacıma kalender mola buna dair hadisin yok paranoya. Ben kendimi kaybetmek pahasına girdim bir karakola paldır küldür. Zamanı aldatmak için kullandım yıllanmış taklit müstehcen karandığına karalar bağlayan işsiz güçsüz katil. İnsan etinden kumanya toprağa sıksan şöyle daha tokun ya. Kendimi yakabilmek için kolonya zulamda bitmiş siktir. Yaşama kumarsız insanın endişeler muhasebesi. Dur dedi ya hatılı tabiat bozkır toprağa saklasın seni. Hayırsız evlatlık nasihat evhamdır karnım aç. İşledi ya hatılı makina yok sana insanlık muamelesi. Akşamdan sabah istediğim ki hiç olmazdı. Güneşi özlediğim ama kahvece izlediğim ki istediğim geceleri yak. Akşamdan sabah istediğim ki hiç olmazdı. Güneşi özlediğim ama kahvece izlediğim ki istediğim böyleydi geceleri. Drugą godzinę programu alternatywnego zaczynamy od wizyty w Turcji. Jutro ukazuje się wspólny album Grup Ses i Elektro Hafiza zatytułowany Varieté. Grup Ses to wbrew nazwie jeden człowiek, producent ze Stambułu z ciągotami do szperania w kasetach z lat 80. W utworze, który za nami towarzyszył mu swoimi głosami hip-hopowy skład Roadside Picnic. Tak zaczyna się strona B tego wydawnictwa. A my teraz zajrzymy na finał strony A. Ta należy do Elektro Hafiza, także Turka, z tym, że mieszkającego teraz w Kolonii. Elektro Hafiz gra na zelektryfikowanym sazie, tradycyjnym tureckim instrumencie, co po podłączeniu go do prądu daje znakomite psychodeliczne efekty. Dodatkowo utwór, który teraz zabrzmi, Yalim Pansion, został zremiksowany przez MC Da Poeta. Najpierw grup SES, a teraz przed chwilą Electro Hafez. Dwie strony, strona B i strona A płyty winylowej Varieté, która ukazuje się jutro, także dostępna będzie wersja cyfrowa. Wczoraj słuchaliśmy holenderskiego zespołu, który gra na turecką modłę, takiej muzyki oczywiście z lat 70., która przeżywa kolejną falę swojej popularności. To był zespół Altıngün. Dziś mamy w propozycjach zespół holenderski, ale grający muzykę z... Znowu wracamy w strefę Karaibów, może trochę niżej, może Peru, może też Kolumbia, to stamtąd swoje inspiracje czerpie zespół The Mauskowicz Dance Band. Tworzony przede wszystkim, jak wynika z nazwy, przez Nicolę Mauskowicza, który miał zresztą w swoim życiorysie epizod i grał w zespole Altıngün, którego słuchaliśmy wczoraj. Dziś Nicola zabiera nas do Kolumbii i do Peru. Thank you. The Mauskowicz Dance Band i Space Drum Machine. Pierwszy singiel z debiutanckiej płyty The Mauskowicz Dance Band, zatytułowanej zresztą także The Mauskowicz Dance Band. Myślę, że ciekawym zestawieniem byłoby teraz porównanie The Mauskowicz Dance Band, współczesnego zespołu, ale grającego na modłę tak gdzieś sprzed lat 40 mniej więcej, z Williamem Onibajorem. Może to niezbyt oczywiste porównanie, bo musielibyśmy się przenieść do Nigerii, ale myślę, że szczególnie te zwariowane partie na klawiszach mogłyby tutaj wypaść ciekawie, jeśli chodzi o właśnie takie porównanie. Ale jednocześnie nadarza nam się okazja, żeby poznać inny zespół Nicoli Mauskowicza. W ubiegłym roku wytwórnia Deckmantel holenderska wydała mini album zespołu Brujas. Thank you. To już fragment kompilacji zatytułowanej w bardzo prosty do znalezienia w internecie sposób Untitled, czyli bez tytułu. 7 nagrań różnych wykonawców. To, które za nami przygotowali Mala, odpowiadając oczywiście za elektronikę, Joe Armond Jones na pianinie i Nubia Garcia na saksofonie, ale są tutaj też m.in. Corey Radical z Shabagon Hutchingsem, czy Lord Tusk z Roxanne Tatai. To płyta, dla której powstania, której powstanie zainspirowane zostało życiem i twórczością Jeana Michela Basquiata. Jego retrospektywa, wystawa jego prac miała miejsce w Barbican londyńskim w roku 2017 i to tamto właśnie wydarzenie stało się punktem wyjścia do spotkań tych różnych artystów i powstania tejże kompilacji. Joe Armond Jones, członek zespołu Ezra Collective, grał z tym zespołem w zeszłym roku w Polsce, grał też z zespołem saksofonisty Binkera Goldinga. No a Nubia Garcia przyjeżdża za kilka dni, już chyba w niedzielę po raz drugi do Polski wystąpi podczas Warsaw Summer Jazz Days. Matias Aguayo, czy ktoś go jeszcze pamięta, ma nową płytę, na której zupełnie nie śpiewa. Thank you. Ciekawie, myślę, mógłby wypaść wspólny klubowy występ tych dwóch panów, których nowe utwory za nami. Najpierw Matias Aguayo i fragment jego nowej, no nareszcie nowej po 6 latach płyty Support Alien Invasion, a przed chwilą z Manchesteru Claro Intellecto, niegdyś jeden z najważniejszych filarów wytwórni Modern Love, obok Andy'ego Stotta i Demdike Stir, także z nowym mini-albumem Forgotten Wasteland się nam przypomina. Teraz przeniesiemy się na album bardzo tajemniczej postaci z Libanu. Ukrywa się za nazwą Kujo, może tak trzeba by to przeczytać, Kujo. Przy jego zdjęciu widnieje zapisany kodem binarnym hasło, myśl przewodnia zapisana w ten sposób jest. Muzyka, której słuchamy, kształtuje sposób, w jaki się zachowujemy. Dość oczywista myśl, ale nie zawsze uświadomiona. Nie wiem, czy język arabski w Arabii Saudyjskiej jest bardziej miękki od tego używanego w Libanie, ale język muzyczny Msylmy właśnie z Arabii Saudyjskiej pochodzącego na pewno taki jest w porównaniu z tym, którego używa Kuzo. Zupełnie miękko za to wylądujemy dzięki zapowiedzi nowej płyty Sandro Periego, tego samego, który w zeszłym roku obezwładnił nas raptem dwiema, ale za to jakimi piosenkami, In Another Life i Everybody's Paris. Time You Got Me to zapowiedź albumu, który będzie nosił tytuł właśnie Soft Landing. Tamte dwie piosenki trwały razem ponad 40 minut. Time You Got Me na płycie będzie trwał ponad 16, ale wersja singlowa trwa niecałe 5,5. Iwanka Kuna, Piotr Kordaszewski, Bartosz Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia.